و السلام علیکم. رب العالمین مو همیشه تر و تازه و خوشحال ساته. محترم و زمون در دکان پتا مهروی توحید و سنت 61 اینڈ سیڈ ریکارڈنگ سینٹر مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اتر فروش. موبائل نمبر 0333-916-43-45. د دکان د موبائل نمبر 0312-916-43-45. آیات مبارکہ په دې صورت کې د الله حبیب سپینګیره ګرځولو فاستقم کما امرت. ذکر علماء لیکلی چې الاستقامت خیر من الفکرامه. فدین استقامت دا د زرو کرامتونو نه بهتر دی. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را. الله د دې په مراد او معنا باندې خپوهی. کتاب احکمت آیاته. دا کتاب دے قرآن پاک. احکمت آیاته یا خدا ماناوا دا حکمت نا ڈکڑی شوی دی آیاتو نا دے. ہر آیات دا حکمتونو نا ڈکتے او سا حکمتونو تا انسانان رسے دے شی او سا تنشی رسے دے. ہر خبر دا قرآن ہر آیات دا حکمتونو نا ڈکتے. یا دا احکمت دا د احکام نه دی مضبوط کړی شوی دی آیاتو نه دی. قران پخی پخی خبره کوي محکمه مضبوط خبره کوي. دا ماخوذ من احکام البنا چې کلب اباده خو مضبوط شي نو دا مضبوط شوی دی آیاتو نه دی. یا احکمت محکم دی نو هغه محکم چې هغه بل مقابل د منسوخ دی. دا قران داسي کتاب دی احکمت آیاته د دې آیاتونو محکم کړی شوی دی. رسو بل کتاب راضی نه چې دا منسوخ کی دی. کتاب خو نور کتابونه ټول منسوخ کړ. رسو بل کتاب نشرا خیرنه کتاب دی نو د دې آیاتونو محکم دی. اباده دام ویری چې حکمت آیات وی کداوی چې دې صورت کې څومره آیاتونه دي نو دا ټول محکم دي یعنی غیر منسوخ دي. نو منسوخ آیات وی په دې صورت مبارکه کې نشتا. حکمت آیاته د حکمت نه ډکړي شي دي آیاته آیاتونه دي. اباده دام انا مکړي اے حکمت منعت من الفساد. دا آیاتونا دا فساد نا منع کری شوی دی. دیکھ حق دے نو دیکھ باطل نشتا. ثم فصلت او بیا واضح کری شوی دی. واضح واضح کری شوی دی. دا دی ہر خبر واضح دا. ہر واقع او ہر دلیل دا توحید واضح دے. ملدن حکیم خبیر. دا درین صفت تے. اور یو صفات ذکر کو جو قران احکمت آیاته. دا وګوره دور الویشان والا کتاب دے. هر آیات د حکمت نړښوی دے. دیم ثم فصلت هر یو آیات د دی واضح واضح دے. او دریم صفات سره وای ملذن حکیم خبیر. دا د طرف دا غزات نه دے چه خاوند حکمتونو دے او خبردار دے. داد حکیم او خبیر کتاب دے. دے درم صفتو او مخی ہوئی حکمت آیاتونا دے دے دے حکمت نا ڈکڑی شوی دی. نو آخر کے ہوئی دازکا دے حکمت نا ڈکڑی ملدن حکیمن چه داد طرف دے حکیم ذات نا دے. نو دا اللہ صفت حکیم دے. نو کلامم دا اللہ قرآنم دا اللہ صفت دے. ندام احکمت آیاته چونکہ دا نازل شوی دا حکیم نا طرف نا دے نزک ہر خبر دا حکمت نا ڈکدا. او سم فصلت دا آیاتو نیزک واضح کلی شوی دی چی خبیر. دا دا طرف دا غزات نا دے چی آغا خبردار دے. پا عرص خبردار دے د انسانانو د تمامو دینی مصلحتونو ور تپتوا. د دې کتاب کې تر قیامت هغه ټول بیان کړي. څومره ضرورت د دین چې راځي نو دا غټول بیان په دې کتاب کې شوی ځکه الله تپتوا خبير دې چې دې زمانه نه پس بدای دې نه پس بدای تر قیامت بدای نو خبير دا خبردار کتاب د ما قبل او د ما بعد نا خبر نو ګور دې آیات کې کستا سو خیال وي او سوچ کوي د قران یو ډېر لوی شان بیان نو خامخا ذهن ترازی چې دا دومره لوی شان والے کتاب دی ینو پدی کې هغه اهم او مرکزی مسله وکما مسله چې دا دومره لوی شان والے کتاب دی نو د دې هغه مرکزی مسله عنوان دې کتاب ترجمه تل کتاب چې ورته وي هغه بسی وای مسله په کې دا ده الله تعبدو الا الله چې تاسو عبادت او بندګي ورنه کوي مگر دی او الله او دا الله تعبدو الا الله دا د احکمت او د فصلت د پارا مفعول له دې مفعول له اجله چې ورته وي نګور دا آیات دا چې مال احکمت آیاته له الله تعبدو الا الله آیاتونه د حکمت نه ډکړي شوی دي د دې د پارا چې تاسو عبادت او بندګي ورنه کوي مگر دی او الله او ثم فصلت یعنی فصلت لئلا تعبدوا الا الله دا چې تاسو عبادت او بندګي ونه کوي مگر دی او الله نو علام یجلیا چې هغه سلام د علت وي دا کتاب مقصد در لخی او دا زموږ د علماء او دلیل مو چې علماء وي د هر کتاب د پاره یو موضوع وي چې پاری کتاب لیکل شوی نور خبره زمنن پاغي کراغلی وی د موضوع د تکمیل لپاره لري کتاب الله موضوع صدا نظمغه مشایخ وی غي نمخ کی علما ویلی د قران موضوع د بیان د مسلې د توحید دا آیات په کی دلیلو الله تعبدو الا الله دا چې تاسو عبادت او بندګي ونه کوي الا الله مگر دی او الله او باز راوی چیئے کہ با حرف جر محذوف تے یعنی احکمت آیات ثم فصلت بے اللہ تعبدو الا اللہ تاچ عبادت و بندگی بنکوئی مگر دیو اللہ اگر لفظ عبادت ذکر کو رکو ببل چاہتنکے سجدہ بنکے تواف بنکے نظر و منخت بنمنے او بیا خدا تمام عبادتون چراجمہ کنو خلاصے دعا جوڑی گی نما سیوا د الله نه غایبانه حاجتونو کې ببل نرا مدد کې لفظ عبادت ذکر کو الله تعبدو الا الله دارنګي توکل عبادت ته نو توکل او بروسه باندې کې مگر په الله فوق الاسباب حاجتونو باندې غواړې مگر د الله نه الله تعبدو الا الله دا چې تاسو عبادت او بندګي باندې کوي مگر د یو الله اننی بیشک از چیم دا اللہ حبیب فرمائی لکم تاسو دا پارا منہو دا طرف دا اللہ نا نذیر و بشیر یر در کونکیم او زیر در کونکیم یروم دا اللہ دا توحید دا مخالفتنا دا شرک و کفر بارکم و یروم دا گناہون و دا نافرمانون و یروم دا قبر و دا جہنم دا عذاب و یروم وبشیر او زیر او خوشخبری درکونکې چې مؤمنانو ته دنیا کې ودادا امدادونه الله ورکړي چې کله په ایمان وي او قبر کې ورایي د پاره دا بشارت وي اخرت کې ورایي د پاره دا خوشخبری وي اننی لکم منه نذیر وبشیر بشک از تاسو د پاره منه د طرف د الله نام بشیر او نذیر وبشیر زیر در کون کیم او ير در کون کیم او زیر در کون کیم وان استغفروا ربکم او دا چې بخنه غواړی تاسو د خپل رب نا زد دې لپاره راغلی نذیر او بشیر او چې حکم در توکم چې بخنه غواړی د خپل رب نا ثم توبوا الیه او بیا توبو با سیدغه الله تا ور توبه او استغفار دواړه پایاته مبارکه کې جمع کړي بعض علما خدا وایي چې استغفار او توبه په یو معنا ده دواړو. بعض علماء وی د استغفار او د توبه یو معنا ده، خو په هغه اشکال دا راتلو چې دواړه جمع کړي نو تکرار راغی. نو بعض علماء کرام فرق کړی دی، استغفار وی دی ته وی چې کم گناهونه دی کړی دي چې دا غی نه توبه وباسي، او د توبې نه مراد داري چې کوم کې نه لاغې نه توبه وباسي. نو استغفروا ربکم من ذنوبکم التي فعلتموها، بخنو غواړی د الله نه د هغه ګناهونو باره کې چې مکړی دي، او ثم توبوا الیه من ذنوب تفعلونها، بیا ورته توبه وباسي دا ګناهونه چې تاسو یې اوس کوي یا آینده به کوي. بعض علماء کرام دا فرق ذکر کړي، او چا چې ویلي چې دواړو یو مقصد ده، نه دا وایي عطف تفسیری ده، استغفار غواړي د رب نه، یعنی استغفار سره ثم توبه له نه دا ثم عطف باغې باندې دي عطف تفسیری وایي. او بعض علماء کرام ذکر کړي وی فرق پکشته استغفار ته تو ترک المعصیت ته گناہ پر خودل، او توبه ته تو وی الله ته رجوع کول خو پتا بيدارای سره، الله ته رجوع کول پتا بيدارای سره. وان استغفروا ربکم، او دا چې بخنو غواړی د خپل رب نا، ثم توبوا الیه، او بیا توبه با سیدغه الله تا. نوز د دغه استغفار او د توبې دنیوي او اخروی فائدې ذکر کړي، او قران شریف کې ډېر ځایونه کې د صحیح توبې او د استغفار دنیوي او اخروی فائدې ذکر کړي. بهنه غواړی د خپل رب نه توبه با سینو، یمتعکم متاعا حسنا، فائدہ بدر تدر کی فائدہ خیسا، الی اجل مسمن، ترغنی تی معلومی پوری، تر مرگ پوری بتا صلی اللہ کل دا عبدیت او دا بندگی رئی جو اندن در کی، او یاد ساتھ ای دا اللہ صحیح بندگی رئی کی چی سمر خون دے سمر دا دنیا پا دے نور و لذتونو کی نشتا، یو سرے دا اللہ صحیح بند دے او دا صحیح طریقے سر نافرمانی فری خوئے او دے صحیح دا اللہ بند جوڑ شو، نو دا خون دا و لذت پا اشی کی نشتا. نو دا متان حسنن مراد دا عبدیت غ خون دا و لذت دے. لکه بعض صوفیاء او علماء مبارک علماء ذکر کړي به یرزه په داسې حال او شان او خوشحالي کې دا الله د عبدیت د وجنا وک جنت والا په داسې خوشحالي کې خدا خو بس ډېر لوی د خوشحالي ژوند دی. د بعض صوفیاء او نقل او د بعض ولیاء او نقل دی وک زمون د خوشحالي پته بادشاهانو ته ولګي، نو دای خو په تخت تاج او وزارت او منبرې کې لټي، یې مو سره په چورو جنگي په خوشحالي باندې دا الله په صحیح بندګی رہی کې لوی خوشحالي ده. دا سوره پریشانی چې موږ له جوړی کړی، نو دا الله او دا رسول نافرمانو جوړی کړی. متاع حسن نه مراد ده، هدي کې راغلي بیا علما مختلف تعبیرونه کړی، لیمتعکم متاعا حسنا، راغلي مختلف تعبیرونه علما وکړي چې متاع حسن څه ته وایي، فائدہ بدر کی تاسو ته متاعا حسنا فائدہ خیستا. امام قرطبی زباز علماء نے نقل کرے چھ متاع حسن ستوئی، امام قرطبی زباز علماء نے نقل کرے چھ دیدے کی متاع حسن ستوئی، لربائے صوفیاء علماء نے داغی نقل کرے سہل ابن عبداللہ رحم اللہ بوی متاع حسن ستوئی ترک الخلق والاقبال علی الحق، مخلوق دی بس پری خود آئینا امیدونا و توجہ دی کٹکا، او حق اللہ طرف تا متوجہ کی دل دی توی متاع حسن، ترک الخلق والاقبال علی الحق، مخلوق دی ترک دا آغین امیدونا ٹول لی کٹکل، او ستا توجہ دا حق طرف تا شوا. او چادا سی ویلی چی متاع حسن سرے القناعت بالموجود و ترک الحزن علی المفقود، وی متاع حسن دی ته وی چې دا سمره حال دی دے سمره حیثیت او معیشت دی، نو پدی باندې تا صبر او قناعت نصیب شي، او چې کوم شی نشته د هغه خفقان دی الله د زنو باسي تا ګوره بهترین ژوند دی کله چې ته ارش ملاوي خدای قانع نه لري نورم په هرس کې نو پریشان شپه خو په خوب نور دي درزم نور دي هر څ ډیر دی خود ته قناعت حاصل نه نو یې متا حسن دي ته چې څه حال لې لګ الله درکړي اډېر بس پاغه قانع او چې کوم شی نشته داغي خفقان لري په ځل کېشته نه ته متا حسن وې یمتیوکم متان حسنن فائدہ بدرت در کی فائدہ خیستا او دیتا کل حیات طیبہ وی دینا کل قرآن تعبیر کئی پس سرا دیتا کل حیات طیبہ وی لکو گرے سورہ نحل پاخر کی دا مختلف تعبیرات کی خو مقصد یہ ہو رہے کل دیتا سوئی سورہ نحل اخر گو رہے علتے دیتا حیات طیبہ وی لے پاخر دا سورہ نحل کی راضی آیات گو رہے ستن میں نمبر آیا تو گرے من عمل صالحا من ذکر او انسا وهو مؤمن فلنحینه حیاتا طیبا من عمل صالحا حرغ چاچ ملک نیک من ذکر خواک ناری نوی او انسا او کزنا نوی وهو مؤمن او حال دار چغ مؤمنوی نیک اعمالم کید شریعت مطابق او ور سره ایمان په صفت موصوف ده د دنیا کې وسبد لملاو شي دا دی ایمان او د نیک اعمالو دنیوي بدل لا فلنحینه حیاتا طیبا نو خام خاجون بور کود تاجون صاف او پاک او سوترا متا حسن تا حیات طیبا وي جون بور کود لرا حیاتا طیبا جوان طیبا صفا و سترا پاکیزه جوان بدل ورکو او بیا آخر کی دا آخرت بدل ذکر کئی نو دی آیات مبارکہ کی مورا دا صحیح توبی او دا صحیح استغفار دا غی دا دنیاوی فائدہ دا یمتعکو متان حسنن فائدہ بدر لدر کی فائدہ خیستا الاجل مسمن ترغنیتی معلوم پوری وَيُوتِ وَرْبَكِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ هَرْ يَوْ خَاوَنْدَ غَرَ عَمَلْتَا فَضْلَهُ غَرَ بَدْلَ دَاغَ هَرْ يَوْ غَرَ عَمَلْ وَالَ تَبَى اللَّهَ دَاغَ دَعْمَلْ غَرَ بَدْلَ وَرْكِ فَضَلْ زِيَاتِيَوْ غَرَ عَمَلْ تَوَي وَرْبَكِ وَيُوتِ وَرْبَكِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ هَرْ يَوْ خَاوَنْدَ نِيكَ عَمَلْتَا فَضْلَهُ بَدْلَ دَنِيكَ عَمَلْ دَاغَ لکه امام قرطبی معنا کړی دا یوتی کلذی عمل من الاعمال الصالحات جزاء عمله هر یو نیک والا عمل والا تبراغ د نیک عمل بدل ورکی نیک بدل ورته الله رب العزت ورکی ویوتی ورکی کلذی فضلن هر یو خاوند غرا عمل تا فضله غرا بدل لاغ دے د توبی او د استغفار هغه اخروی فائدہ ذکر کا هغه مخ کی دنیوی فائدہ وګوره سورہ نوح کی د استغفار وګوره دا یو آیات وګوره سورہ نوح کی د استغفار پینځو بدلی ذکر کړي یو سره صحیح طریقے سره استغفار کړي نو یو کم دیر شمه پار سورہ نوح کی راغی پینځو بدلی ذکر کړي د دنیوی وګورې آیات یو لسم وګورې لسم آیات کې وایي سورې نوح کې فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا سلورم آیات کې اصل کې التبل تعبیر کوي هغه آیات اندر سه یغفر لكم من ذنوبکم ويؤخركم الى اجل مسمى دا دی یؤخركم الى اجل مسمى معنا دا یمتعکم متاعا حسنا فقلت استغفروا ربكم ما فرمایلی چې بخنه غواړی د خپل ربنا انه کان غفارا بشکر الله بخون کړي یرسل السماء علیکم مدرارا روبلی کی باران پتا سو ډیر د حاجت مطابق ویمددکم باموال وبنین امداد بدر سرو کی په مالونو په زامنو ویجعل لکم جنات وبگر زویتا سو د پار باغونا ویجعل لکم انہارا او بغر زوی تاسو د پار نهرونا راسو بدلی د استغفار دی آیات کی ذکر کی و ان تولوا دې کی او تا محذوف او و ان تولوا ای و ان تتولوا کچری واوري دې تاسو فین یخافو بشک زریغم علیکم پتاسو عذاب یوم کبیر دا عذاب دا غورت یمه کی آیات مبارکه کی فرمایل چې دا الله نا بخنو غواړی او توبو باسی او دا توبه دنیوی او اخروی فواید ذکر کل چې انسان صحیح توبه باسی او صحیح منکرات او ناروا کارونه پریزی نو په دنیا کې الله باغل ور کی خایست جوان یمتعکم متاعا حسنا او دا د صحیح توبه سره تړلی دی چې اوسړه شرکیات کفریات فسق فجور دا الله او د الله حبیب نافرمانی فریزی نو الله ورته یو خپل پاکیزه جوان دنیا کې ور نصیب کړي دا الله وعده او په دنیا په آخرت کې الله وی ویوتی کل ذی فضل فضله هر یو د غور عمل خاون ته بداغ غور بدل ورکی اوس دی آیات مبارکه کی وی الی الله مرجعکم الله طرف ته دی واپس کې دل ستاسو ټول ک نیکان دی او ک بدان دی ک کافر دی ک مسلمانان دی د ټول واپس کې دل الله ته دی نو ای سبا چې میدان د محشر کې او سړی افسوس کوي ارمان کوي نو نن دې د غورځې د پاراس تیارې وکي ال الله مرجعکم الله ته دی ورګرځې دل واپس کې دل ستاسو وهو د الله علی کل شیء قدیر په هر یو شی قدرت او طاقت والره الا خبر شی انهم بشک دوی یسنون صدورهم اړوی دی خپل سینې لیستخفو منه دیده پارچی دی زانون پٹکی داغنا آیات مبارکہ کی یو تفسیر دادے شداد کافر مبارکی دے بعض کافرانو بس مدارات کول نو پزڑکی دشمنی او کیناو حسدو د نبی علیہ السلام سرا او ظاہرن بے دا سے اظہار د کینی او د حسد نکولو نو دې کې الله دا غیغه حال ذکر کړي الا خبر شي انهم بشک دوی دا کافران یسنون صدورهم اړوی دای خپل سینې یسنون صدورهم اړوی دای خپل سینې او دا سینې دې د سر پاره اړای اصل کې دا په معنا دراتاو تراتاو وی اړوی خپل سینې یادی وی کی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما مانا کڑی یسنون صدورهم یعنی یخفون ما فی صدورهم من الشحناء والعداوة ویظهرون خلافه پٹوی دی آغا چیرے پسینو کی کم بغض و کناو حسد دے و داغی خلاف ظاہرے لیستخفو منہو دید پارا چیرے زان دا اللہ نپٹکی د منه د دې زمير د مرجا بارکی مفسرین دو قولونه ذکر کړي چې یاد منه زمير الله تراجه ده یعنی دای ځانونه پټای منه د دې الله نه دا وایي د کافر او خدا چې ګنې زمونږ د دې زړه د بعض خبرو الله تعالی العیاذ بالله پته نشته نو دا د کافرانو دا غا عقیده یو ذکر کړي یا منه زمیر نبی علیہ السلام تم راجی کی دیش دادائی دا سینی اولی اڑی لی استخفو منو دید پارا چی زانو نا پٹ کی دی منه دا دی نبی علیہ السلام ظاہر کی ورط یو سو خی او پا باطن کی عداوت و دشمنی دا پا باطن کی عداوت و دشمنی دا نو دا آیات مبارک دی او قول مطابق دا کافر مبارک دی بعض علماء و ایداد منافقانو بارکی رئے خو پاغی والی دا سوال رات لو چې منافقت خو په مدینه منوره کې پیدا شو او دا صورت او دا آیات مبارکه خو مکی ده مکه مکرمه کې خو منافقان نو نباز علماء کرام دا غی جواب دا کړي چې یو صورت د نفاق په مشرکانو کې او بعضی داسې مشرکانو اغای سرګند دشمنی او سرګند کینه کولا او د خبره پټولنا بازی داسی کافیرو چه غی کافیرو خو خپل عداوت و دشمنی بے پتولا ندائی مشابه کد منافق سر او کافر خو اغا دشمنی بے داسی پتولا و ظاہرن بے اظہار د دشمنی نکولو نو پدی اعتبار بازی فرمائی لی دی چرا دا دا منافقان مبارک نازل شے نو دا درم توجیح و پا آیات کی چه آیات دا منافقان مبارک دی او درم دام دی چدا د بازي مؤمنان مبارک راغله کده مؤمنان مبارک شین د آیات معنا بدل شي خبردار شه بهشک دوی اړوي خپل سینې لیستغفو منه د لپاره چې دای حیاو کی د دی الله نه استغفار معنا د حیا راځي لکه سوره نساء کې درشي یستغفون من الناس دای د خلکو نه خو حیا کوي بعض مومنانو باندې الله حیا داسې غالب شوی و ک غسل به کولو نزان به ډیر په تکلیف سره یعنی سرګندول دارنګې دا او د سمات په وخت کې د ځان د سرګندې دوه ور تلوي تکلیف دارنګې کو صحبت به کولو ډیر تکلیف ورته نه د آیات الله رولې ګلو لګر عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما یو قول دام نه الا انهم یسنون صدورهم لیستخفوا منهم ویکانوا لا یجامعون النساء ولا یاتون الغائط دای کبا د سماتی تراتل او کو صحبت به کولو نزان سرګندولو کې ډیر حیا کولا نو رب العالمین دی کی داوی چې داسم مکوئ چې تاسو د خپل ضرورت د دنیا او د دین نه پدی حیا سره بنشي بلکې حیا دې د خپل یعنی اصول او شرایط مناسب وي چې هغه د تکلف درجه ته ون رسیږي نو یو درېم قول آیات مبارکه کتاب نه الا خبر شي انهم بشک دوی دا کافران یسنون صدورهم اړوي د خپل سینې ران غاړي راتاوي خپل سینې په دې شرک او کفر او کینه سره لیستخفو منه دې لپاره چې دای ځان پټ کړي د الله نه دای داګنې خیال او ګمان نه چې موږ د الله نه پټې دي شو یا چې ځان پټ کړي د نبی عليه السلام نه الا خبر شي خبردار حين يستغشون ثيابهم کم وخت کې چې راواغون دي د جامې خپل او ځانونه پټ کړي په جامو کې نو په دغه حال کې مله وې د زمانه پټېږي دا یا علم الله پويږي ما پاوس يسرون چې دای پټوي وما يعلنون او هغه چې دوی سرګندوي انه بشکد الله علیم فوه ده بذات الصدور پاغه پټو خبرو د خاوندانو د سینو وما من دابه فی الارض الا علی الله رزقها وما من دابه او نشته د اس یو زند سر دابه اغشی توي دابا غشیت وی چه کلو حیوانین یدبو هر اغا حیوان توی چه پزمک گردی و سیگی نو دا گورا دیده که دا دابا انسان او تمام حیواناتو تشامل وما من دابتن او نشت ده اس یو زنده سر فی الارد پدیزمک کی الا علی اللہ رزقها مگر پا اللہ بانی رزق داغی دے دا ہر یوشی دا رزق زموار اللہ دے اگر دا اللہ دا ہر یو حیوان دا ہر یو زندہ سر دا رزق زمواری چی پخپل دست قدرت کی اغسطی نو دا احسانن دا چاپی زور نشتا لکا باز عوام انو بتاسو او رے الایاز باللہ وی چی الایاز باللہ پا مونگا پڑ دے و مونگ تا بیرا کئی دا مانا دا جبر شو دیده که دا اللہ چی زمواری دا رزق پزانیخی دیتا احسانن و تفضلن ہوئی دیتا فرض وی خو احسانن او تفضلن د هر یو شی د رزق ذمہواری الله رب العزت په خپل دسته قدرت کې غسته او رزق هغه شی ته وی چی یو ژوند شی ته پاغه غذا ملاویږي او پاغه داغه د روح بقا را او داغه د بدن نشونما او نمو پاغه باندې کی او د رزق یو انسان مالک یا بوی یا بنی تو ګر راسو حیوانات تی او هغه ته رزق ورکول شي لیکن ای د دې مالکان نه دي دارنګه ماشومان تو ګورا هغه پوڑ کوالی کی د میند شودس کی خود دغه مالکان نه دي او الله وی وفی السماء رزقکم اسمان کی استا سو رزق دے او ای اسمان کی زمونږ اډو ملکیت نشته د رزق د پارا مالک والے ضروری نه دي چګنی اوسړی وای زبر د دیشی او د جیداد او د فلانو سيزونو مالکي غمغه نفس ما ماته رزق وي د رزق د پارا مالک والے دا شرط نه دي د رزق د پارا مالک والے شرط نه دي او الله دا هر یو شی د رزق ذمہواری اغسته هر یو شی د رزق ذمہواری الله رب العزت په خپل دست قدرت کې اغسته لکه د یک امام قرطبي د باز علماء نو نقل کړي و عباد علماء تچاوی چی من این تاکلو فقال الذي خلق الرحا یاتیها زمین دا هر یوشی در رزق انتظام کئی گورا پا دریابونو کی میانو تا دارنگ پا سہرا کی دی حیواناتو تا او هر یو شیتا الله رب العزت د رزق ذمہ واری اغسته و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزق و هدا عمره دا چې رزق د پاره جایز اسباب دا د توکل نه منافی دي لکه مثال په تور دکانداری کول د شریعت مطابق نور س صنعت کول د شریعت مطابق یا سنو کری کول نو دا د توکل نه منافی نه ده جائز اسباب استعمالو او دیوانی دلیل لینا که نبی علیہ السلام اگر صحابی تبیو خدی سکا ویامی بس اللہ لہو سپار لگی دو که گوڑا ولو تڑنو بی اللہ تو سپار یعنی دا گوڑا تڑل اسباب دی دارنگی حدیث پاک کراغلی چه تراغی بیو نفس مڑکی گی نا تردی چاخ پل رزق مکمل کی نوی فتق اللہ و اجملو فی الطلب الله باندې توکل کوي او د رزق پر لټولو کې اختصار نه کارواله ذکر رازق الله دې او کسب سنت دې خو بیا روح الباني ذکر کړي اسباب د رزق د پاره د توکل نه خلاف نه دي خو چې اسباب شرعیه وي فویدام دا مناسب نه دي چې اوسړي د عقیده چې غنه بغیر د سبب نه رزق نه ملاوي ډېر سيزونه دي چې هغه ته الله بلا اسباب رزق ورکړي یعنی دا کیده بدی نیگنی چی بلا سبب رزق ملاوی گینا خو جائز اسباب دا رزق دا پارلتول دا دا توکل و دیمان نا منافی نجی وما من دابت نشت اس یو جو اندیش زند سر فی الارض پا دیزمک الا علاللہ رزقها مگر پر رب العالمین بانده رزق داغی ویعلم مستقرها و مستودعها پویگی رب العالمین مستقر رہا پزیدو سیدود دغ زند سر و مستودع آہاو پزید آمانت کی خدود دے یعنی اللہ تدا پتھرا چی دکم سیدونو در رزق زموار دے نو دا آغی دا قرار او دا آغی دا آمانت دا کی خدود دے مرت پتھر کہ انسان تتووی جزو و فلانی جے کہ ناس تم خوابتا تراری او کد آغن پپٹا چا تبل دے لالاڑے ناغه تعالی بیا رزق نشی در رسول او تعالی غتوام نشی در کوله رب العالمین در رزق مالکم دے دو خدا هر دابه مستقر او مستودع ورته معلوم دے د مستقر او د مستودع غنی معنا غالی یو معنا دام دا چې مستقر هغه په ارحامو کې ده چې لا دا دابا د خپل میندو په ارحامو کې پروت او انتم الله د دې رزق ذمہوار دے د نطفین علاقه شی د علاکین مزغشی او بیا ګورا الته د رزق تنظیم ورته کوي سترګي غوونه لاسونه ورته ورکی او مستودع عاد چې کمزې کې بده مړکی لکه امام حاکم صحیح سند سرا د ابن مسعود رضی الله عنه نا دا معنا نقل کړي چې مستقرها ای الارحام ومستودعها ای حیث تموت دا د بچ بکم دې کس کیږي مړ کیږي وا او عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما قولم دا ده چې مستقر ستوي وای کوم ځای کې چې دا د ابا آرام حاصلې او مستودع چې کوم ځای کې بادام ډکی پويږي الله مستقر رها په زید قرار دي و مستودعها او یو قول دام ده چې مستقر زید قرار سره فل اصلا یعنی شاګانو د پلارانو کې او مستودع سره یعنی موضعها فی الارحام اغا زید امانت کی خدوث سدے یعنی اغا ارحام دمیلو کلن فی کتاب مبین او دا طول دا اللہ پیلم کی موجود دی کلن دا طول فی کتاب مبین دا رب العالمین پا علم کی موجود دی اسی او شید اللہ دا علم نبار لے وہو اللذی او دا اللہ اغا ذات تے خلق السماوات والارض چې پیدا کړی دي اسمانونو او ځمکې په سته ایام په مقدار د شپږو ورځو کې او الله په یو سترګې رب کې پیدا کولې شو په دې شپږو ورځو پیدا کولو کې څه حکمتونه دي چې زموږ د عقل رسایي غیل نه کی په سته ایام په شپږو ورځو کې وکانه عرشه علی الماء او عرش د الله په اوبو باندې در رب العالمین عرش دا د اوبو د پاسه پروت ګور دا عرش او دا غید اوبو د پاسه پروت ادا د متشابهاتونه را متشابهات غیلوی چې دی واره د ایمان به پراړې او چون کې متشابهات ما وراء العقل وی ناغه کې به باسونه نه کې داغه واره کې به ته پوسونه نه کې وکال عرش هو للماء عرش د الله په اوبو باندې لکه تاسو لار د مشکا شریف حدیث کې تیر شو چې رب العالمین د مخلوقات او تقدیرونه د زمکه او د اسمانونو د پیدا کولو نه 50000 کال مخکې دا ولیکل او د الله رب العزت عرش د اوبو د پاسه وکان عرشه وللما او عرش د الله په اوبو نګور دا متشابهات دی ایمان به پراړي په دې کې ډېر سوچونه فکرونه ونکې او د دې بارکی پختنی بنکه ذکر متشابهات مبارک تپوس کول امام مالک رحمت الله علیه ته وکسر راغ او د متشابهات تپوس ته وکو ناغ ورته صحیح لار او خول او به ورته وی د متشابهات مبارک تپوس کول دا بدعت ده او به ورته پاس زتا نیوینم مگر ته د مقتدیین ولې حضرت عمر رضی الله عنه قول په تفسیر د سوره بقره کې د سورة آل عمران کې علما ذکر کړي روحلمانی او د نورو ذکر کړي یو کس مدینه منوره ته راغلی د متشابهات او تپوس به کول عمر رضی الله عنه ته چاوي نو یو ځشنی لخت ورته د کجورو تیارې کړي ویره اوست او تاسو والو چې مينې ته و بېولې به یو ته انتظار وکړو چې بیا خوش به وواله نو بار بار چې والو ناغور ته کې زما د قتل اراده دي کړی وي خو بس په صحیح طریقې مې قتل کا عمر رضی الله عنه ته بیا د متشابهات مبارک ته پوس کې او وی شړلو او کوم ځای له شو شړلو دا غځه گورنر او عامل ته خط لیکلو چې خلق به د سر نه پریږي د سر به شو کې نه نو د متشابهات مبارک ته پوس به شو کې کوي وکان عرش هو للما د رب العالمین عرش دا د وجود د پاسه او دا اسمانونو زمکه او تاسو یې سره پارا پیدا کړی لیبلوکم دین پارا چې الله امتحان واخلی تاسو ایوکم احسن عملا چې کوم یو په تاسو کې ډیر ښهسته عمل والے رب العالمین امتحان اخلی او ګوري چې کوم یو به ښهسته عمل کوي زموږ او تاسو د تمام انسانانو پیریانو د پیدایش مقصد څه دی الله رب العزت ګوري چې څوک به ښهسته عمل کوي ښهسته عمل څه لوي مفسرینو ذکر کړي وای ښهسته عمل هغه دی چې هغه کې اخلاص وي د الله رضا د پاره دی او پاغه کې شرک اکبر نشتا او پاغه کې ریا شرک اصغر نشتا او ښهسته عمل هغه دی چې هغه د سنت طریقې موافق وي چې هغه د سنت طریقې موافق وي که یو عمل داسره چې کې اخلاص نشتا یا پکې اخلاص تا خود رواج مطابق دې د سنت موافق نه دي نا عمل د الله رب العزت په حضور کې قبلي کې نه خيستا عمل د پاره الله دا بندگان امتحان د پاره پیدا کړی ليبلوکم دې د پاره چې الله امتحان واخلص تاسو ازمایشو کې پتاسو ايوکم چې کوم یو پتاسو کې احسن عملا احسن عملا خيستا عمل والے رب العالمین ګوري چې تاسو کې کوم یو خيستا عمل کوونکې ولئن قلت او کچرته فرمائے اے حبیب دی کافر ته دیوے چې انکم مبعوثون بیشک تاسو برا پورته کول شی من بعد الموت پس د مرګ را تاسو چې مړ شی او په دې قبرونو کې خاور شی بیا به الله پرز د قیامت د دوی مشپیلې نه پس تاسو را پورته کوي ليقولن الذين نخام خواي وهغ کسان کفرو چې کافر دی ان هاذا چې نده دا خبره چې مونږ به دوباره ژوند کیږو وای به چې نده دا خبره الا سحر مبین مگر جادو د ښکارا بعض مفسرین لیکلي چې دا سحر دې کې په معنا د دروغ دی بعض علما کرام لیکلي دي چې دا سحر دې کې په معنا د څه دی په معنا د دروغ دی ان هاذا نددا الا سحر مبين مگر دروغ د ښکارا جادو د سرګند او ښکارا یعنی دروغ د ښکارا بیا ګورې سرنا الى الله الله رب العزت مرجعكم واپس کی دل دستا سو وهو ود الله على كل شيء قدير فهر یوشی قدرت و طاقت والده علا خبر شی انهم بیشک دا کافر یسنون صدورهم علوی تاووی خپلی سنی لیستخفو دید پارچی ریزانو نپٹکی منو ددغی اللہنا علا خبر شی حین پکم وقت کی یستخشون ثیابهم چې دې ځانو نه پټ کی پجامو کې یا علم د الله پويږي ما پاغس يسرونا چې دوی پټوي و ما يعلنون چې دوی سرګندوي انه عليم بذات الصدور بشک د الله پوه دې پرازونو د سينو و ما من دابت النشته سيو زند سر فی الارض پدیز مکہ کی اللہ علی اللہ رزقها مگر پا اللہ رب العزت بانے دے رزق داغی ویعلم پویگی دا اللہ مستقر رہا پزیدو سیدو ددغی داد بی ومستودعہا پزید آمانت کی خدود ددغی زندہ سر کل داٹول فی کتاب مبین دی پا کتاب اخکارا کے پلوہ محفوظ کے دا اللہ پا علم کے وہو اللذی او دغا اللہ اغزات تے خلق السماواتی چی پیدا کری دی اسماننا والارض وعظم کی فی ستت ایام پشپگ رزو کی وکان عرشو علالما او عرش دا اللہ دا پاس دوبو لیبلوکم دیر پارچ امتحان و آخری ازمیخو کی پتاسو ایوکم احسن و عملا چکم یو پتاسو کی دیر خیست عمل والده ولین قلتک چریو فرمائلتا اے حبیب انکم چی بیشک تاسو مبعوثون آراپور تکول بشی من بعد الموت پزد دی مرگنا ليقولن الذين نخام خوايبا كسان كفروا چه کافر دي ان هذا چند دا خبرا الا سحر مبين مگر جادو دي اخکارا یعنی دروغ دي اخکارا فرمائی ولئن اخرنا عنهم العذاب کچری رستو کمونگا عنهم د دوینا د دی کافرون العذاب عذاب فلا امت معدودت تر یو نیٹی معلوم پوری لَيَقُولُنَّ نُخَامَخَا وَائِدَا كَافِرْ مَا يَحْبِسُوه سَشَيْدَي چِ بَنْدِكُ دِي عَذَاب لَرَا کلا اللہ وی اے حبیب و اے زمان مومنانو دنیا کی امتحاناً لکافر و ظالم نز عذاب رستکوم او فوری طور و سمدستی رانی سمنا نو زماغ محلت اغا دوی دا پارا نورم سبب د گمراہی جوړ شي دی وی ما یحبسو سری چی بند کو دی عذاب لرا الا خبر شی یوم یاتیهم پکم ورز بانی چی دا عذاب بدوی تراشی لیس مصروفا عنهم نو نبوی اڑو لشوی عنهم ددوینا بیا بددوینا اوڑی دینشی وحاقا ورا نازل بشی بهم پدوی ما هغه کانو به استهزئون چودای چراغه پوری ټوکی او استهزاء وکولا. د دې آیات مبارکه کی تسلیم دا او په تاخير د عذاب کی هغه حال د کافرو ذکر کړي چې دای نورم په سرکشی کې راضی. ولا ان اخرنا عنهم العذاب کچری رستو کو مونږ د دوینا عذاب الى امت تر یونیتی معدودت معلوم پورش میر کڑشی وی پوری اگر دا امت پا گنو مان آگانو رازی دیده که امام قرطبی او تفسیر ابن کثیر دا امت اگا مان آگانی ذکر کری دی چی قرآن شریف کی رازی امت دیده که پا مانا دا مودی او دا نیتی دی او پګنو ماناګانو راضی ده کې امام قرطبی دلته ذکر کړي چې دا لفظ امت پګنو ماناګانو قران شریف کې استعمال نه هاو هر ځای کې بدلی خپل خپل معنی دي دې کې هغه یو ته ماناګانې ذکر کړي وي ولمته اسم مشترك يقال على ثمانيه اوجه دا امت یو اسم مشترک ده او تو ماناگانو سرددی استعمال راغلی کل قرآن شریف کی امت پا مانا دا ڈل رازی لگا سور قصص کی بتا سور راشی وجد علیه امتا من الناس یسقون وی منتی وڈل دا خلقون چی غیف کلی گڑی بیزی و بکولی ندغا دے کی امت پا مانا دا جماعت تے او کله امت په معنا د تابعدار او راضی د انبیای علیه الصلاۃ والسلام د انبیای علیه السلام تابعدار او تسوی امت ورته وای او کله امت غسړی ته وای چې الجامع للخير الذي يقتدى به تجدیر جمع کون کې وی غ خیر لره چې غی پس اقتدا کی لکه د سوره نحل اخر کی براشی فرمای ان ابراهیم کان امتا قانتا لله حنیفا نو دغه د امت په معنا د سره الرجل الجامع للخير او امت کله دین او ملت تم وای و انا وجدنا بالا على امته او امت کله یوحین او زمان تم وای لکه دی کی ولئن اخرنا عنهم العذاب الى امه الى حين وزمان معدوده دارنگی سوره یوسف کی مرادی وی ود کر بعد امه س زمانه پس خبر را یاد شو امه قامت تم وی د انسان دی قطا وهو طول الانسان وارتفاعه يقال فلان حسن الامه اي القامه او کله وی امت غسړی ته وای چې هغه په خپل دین کې منفرد وي څوک ور سره شریک ني لقد زید ابن عمرو بن نفیل رضی الله مبارک راغلی یو با زید ابن عمرو ابن نفیل امه واحده او امام قرطبی وای چې امت په معنا د امم راضی وای هذه امه زید یعنی ام زید نو دا ګن معناګه نو سره راضی فرمای ولینا خرنا عنهم العذاب کچری رستو کوم د دوینه عذاب الى امه معدوده تر یو زمانه او تر یو نیټه معلومه پوره لا یقولن نخام خوای دی ما يحبسه سشه د شدا عذاب بن کو دا تکذیبا وای او ټوکی کای او استعجالا وای چې دا بکل رازی الا خبر شی یوم یاتیهم فکم ورس شراب شید عذاب دوی تلی سمصروفا عنهم نو نبوی اڑول شوید دوینا لکه دبا در رس چی رو رسید نو اللہ مشرکان رونی ول وحاق بهم دا حاق پا مانا دا نزلاو پا مانا دا احاط ورازی وحاق بهم اورا نازل بشی حاتبو کی پجوی ما حق کانو بهی استهزئون چو دی داغه پوری ټوکی کون کی اوس د انسان کافر مشرک حال ذکر کړي ولینا زقنا الانسان منا رحمتن کچره اوس کو مونږه یو انسان ته د خپل طرف نه رحمتن سر رحمت خوشالی دی رحمت نه مراد دنیوي نعمت ته الله مال ورکی دولت ورکی کچری اوس قومه انسان ته د خپل طرف نه رحمتن سر رحمت او نعمت ثم نزعناها او بیا راکا قومه د رحمت منه ددنا د رحمت او نعمت تل ری کومال مور کړی تی وایلو اولاد مور کړی وایلی تی انه لیاوس کفور نو بشک دغه نافرمان او کافر مشرک انسان لیاوس خامخا نا امید وی او کفور سخ ناشکر وی او دې کې ګور داغه د باطن حالم ذکر کو او د ظاهر حالم ذکر کو الله وای پزړه کې نا امید او په خلی د ناشکرۍ الفاظ وای نو داله یوز داغه باطنن نافرمانی ذکر کای او کفور داغه ظاهرن ناشکری ذکر کای انه لیاوس بشک ها مخاده نا امید کفور او ناشکر وی دا حال دا نافرمانو ذکر کئی او حدیث پاک کی راغلی وی دا مومن عجیب شان دے او دا شان دا بل چانشتا هر حال دا پارا بہتر دے که اللہ ورطے و رحمت ور کی نوم دے حمد وی او که دا رحمت تے اللہ والی نوم دے حمد وی ولین زخناہو کشریوسا کومنگ دتا نعماء نعمت د نعمت نه مراد دی کې صحت ته دارنګي پرز کې فراخي دا مالداري دا بعد الذراء پس دا غ تکلیف نه مسد هو چې رسیدلې ویدتا لا یقولن نخام خوايدا کافر ذهب السيئات عني لاړ لغ تکلیفونه زمانہ بس تکلیفونه لاړ دینا پس ما تکلیف ناراضي مالی او بدني ذهب السيئات عني ويلال التكليفون زمانا زماغ تکلیفون زمانا لاړل اباظ مفسرین دام ذکر کړي وېدا تکلیفون زما په تدبیر مان لاړل چې ډېرو خيار لکه قارون لشکل الله مال او دولت ورکو ناغوي انما اوتیته على علم عندي دا زما د تدبیر وجه نه دی وې ذهب السيئات عني چون کې زما تدابیر او زما عقل دې رشد دې نه دا لاغید وجنه لاړ یا وې نسبت معبودانو ته کوي چې زما دې معبودانو بس زما له تکلیفونه بوتل ذهب السيئات عني دې وې لاړ التکلیفونه او مصیبتونه ټول زمانه انه بشک دې لفرح خامخا تکبر کون کې وی فخور او فخر کون کې وی بیا تکبر کوي او فخر کوي انه لفرح بشک دے خامخا خوشالی کئ یعنی مستی کئ تکبر کئ او فخور فخر کون کی په غریبانو فخر کئ خپل صفاتونا داشمیری الا الذين صبروا وعملوا الصالحات دا د دې مخکې نه استثناء ذکر کئ چې دغه حال خود نافرمانو او د مشرکانو دے او د مؤمنانو دا حال نه دے الا الذين مگر اکسان صبروا چی اغی صبر کئی پا تکالیف صبر کئی او د تکالیف پا وقتی دخلینا جز فزن رو باسی وعمل الصالحات وملون اکڑی دی نیک نیک عمل چی سڑی کی اخلاص وی او دا عمل د سنت طریقې مطابق وي وعمل الصالحات وملونه کړی وي نیک اولائک دغه کسان لهم مغفرت لهم دې د پاره مغفرت بخنا را و اجر کبیر او دوی د پاره اجر دلوي له اولائک دغه کسان لهم دې د پاره مغفرت بخنا را و اجر کبیر او دوی د پاره اجر دلوي فلعلک تارکم بعض ما یوحى الیک فلعلک دا لعل اغذ کی استعمالی گی لعل اغذ کی استعمالی گی چه داغی توقع کی لیکن اغشه لا واقع شوه نی خودی دیکی امام قرطبی دیکی چه مان الکلام النفی ما استبعاد یعنی لا یکون من کذالک فلعلک کی دیشی چه تو تارکن پری خودن کے بعد ما یوحا الیک بعض حغسل رچی وحی کی دیشی لیکتا تھا ودوائقن بیہی او کی دیشی چی تنگیگی بیہی سودرک پدی سرسی نستا ان یقولو اے کراہیت ان یقولو دو وجد بد گنلو دین چی دا کافر وائی لولا انزل علیہ کنزن لولا انزل علیہ کنز الاولی را نازلو لنشی پدی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یو خزانہ چی دے ویز پیغمبر ام پکار دے چی دلخو یو خزانہ را نازل اکلیشی او دے لکزمون غنتی دے ضروریاتو پسی بازارونو کی نگرزی بلکہ دا خزانی نخپل ضروریات پورا کئی او جا امعہو ملکن یا اولی نرازی دے دسر یو ملک چی اغور سر گرزی او دے دس دے دے تصدیق کئی او د سره خلق له ير ور کوي الله و انما انت نذير دا د دې د اعتراض جواب وګوره ظاهر خدا ته دي غني چې ته پریزي خوشان دا د الله د حبيب شان ډېر لوی دي چې هغه دي غني باد و ما يوها الیه هغه دي پریزي نو دي کې دا لعل استفهام انکاری د پاره ده ځکه امام قرطبي وایي معنا د کلام د نفي ما استبعاد یعنی لا یکون من کذالک حبیبا تاسو ند دی خبر سوال نشی پیدا کیده چه کافر اعتراض کئی تاسو را تکلیف رسائی ند دی دو وجه ندی گنی تا دو قرآن و سنت بیان فریزی او ستاسو دا سینه مبارک چی ردوی پا دی بد و ردو او پا تکلیفونو تنگی گی ند دی وجه ند حبیبات وحی و بیان فری خودو تا تیار نی انما انت نذیرون بیشکتی یرا ورکون کے زما حبیبا ستاسو د بعثت مقصد خزانی ندی او الله وای کزما لک رولی گمودے انکارو کی سورہ انعام کی در لطیر و عذاب براشی انما انت نذیر بیشکتی یرا ورکون کے والله علی کل شیء وکیل او الله په هر یو شیوانی وکیل محافظ دے ذمہ وار دے میں ګورئ سر نور ولئن اخرنا عنهم العذاب كثر رستكم دزين عذاب الى امه معدوده تر يوم ديو نيتي معلومي پوري لا يقولن نخام خوايد ما يحبسو سشهده چې بند کو دا عذاب ما يحبسو سبن کو دي عذاب لرا سشید چی بندی کو دی عذاب لرا علا یوم خبردار پک مورزیاتی ہم چراب چی دا عذاب دویتا لیسا مصروفا عنهم ننبوی اڑو لشو عنهم ددوینا وحاق بهم او حاتبو کی را نازل بشی پدوی ما کانو بهی استحضرون حاغ چودئی داغی پوری ٹوکی کون کی اصل کی دیده کی دئی چیس پوری ٹوکی کولی نو داغی جزاب داغی سزاب پی نازل شی را نازل بشی پدوی ما جزاو سزا داغا کانو بهی استحزئون چو دای داغه پور ټوکی کون کی ولا ان زخن الانسان کچرو سکو مون انسان تا منا رحمتن دخپل طرف نا رحمتن سمهربانی او رحمت ثم نزعناها منه او بیا را کا ګم غدا رحمت دنا انه نو بشک ده لیاوسن کفور خام خانا و میدوی کفور و سخنا شکروی ولی نزقناهو کچری و سکو منگدتا نعما نعمت او صحت ولورکو مال و دولت ولورکو درزق فراخی ولورکو بادد ورعا پس داغ تکلیفنا مست ہو چرسیدل وغتا لَيَقُولَنَّ نُخَامَخَا وَعِدَغَ إِنسَانَّا فَرْمَان زَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي وَإِلَارَ لَغَتُولْ تَكْلِفُنَا وَمُسِبَتُنَا زَمَانَا بس لارِ غریبَي او بیمارِ او پریشانِ ختم شوی او بس راحتنا او خوشالِ پمارالِ او دی نفس ببزس پما غریبی او تکلیف نرازی اِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُور او بیشک دے خامخا مستی کوی تکبر کوی فخور او فخر کوی فخر کون کوی الا الذین مگر آکسان صبرو چی اغی صبر کڑے دے پتکالیفو وعمل الصالحات عملو نیکڑی دی نیک نیک آمال کئی دے شریعت مطابق اولائک لهم مغفرتن ندغ خلق دوی د پارا مغفرتن بخنووی اولائک لهم مغفرتن دغ خلق د دوی د پارا مغفرتن بخنووی و اجر کبیر او دوی د پارا بوی اجر لوی فلعلک کی دیشی جت تارکم بعض ما یوحا الیکا پری خودن کے بعد اصل رچ وحی کی دیشی تا تا یعنی حبیب دا سی تاسو نکوئی او دا سی خبر خیال دا تاسو نا دیر بعید دے ودوائی قم بیہی سودرک او کی دیشی چی تنگ ودوائی قم بیہی سودرک او تنگی گی پدی بانی سی نستا این یقولو کراہیت این یقولو د وجد بدګنلو د دین چې دا کافر وای لولا انزل علیه کنز اول را نازل ضرورت مطابق دا غین لګی او جاء معه ملک یا اولی نرازید د سر یو ملک و فرشتا انما انت نزیر بیشکت اے حبیب یرور کونکے واللہ علا کل شیئی وکیل او اللہ پا ہر یوشی وکیل زموار دے محافظ دے صلی اللہ